اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم کی تقریباً 13 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو سابقہ امم میں تشریف لائے ان کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ان کے جواب میں ان کی قوم کی طرف سے جو انہوں نے بدتمیزی کی، جو انبیاء علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں کی، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہدایت سے منہ موڑا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی نے شاید پچھلی آیت میں اللہ نے شاید فرمایا تھا کہ ہم نے ان کے رب نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ ہم تمہیں ضرور یعنی جو ظالم ہیں انہیں ہلاک کر دیں گے۔ آگے اللہ تعالی نے شاید فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ضرور ہم تم کو ان کے بعد ان کی زمین میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ جب ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے تو پھر ان کی جگہ دوسروں کو مقرر کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جس جگہ پر، جس مقام پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، اس مقام پر رہائش اختیار کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ لیکن عذاب وہی جو واقعی اللہ کا عذاب ہے، اور یہ نبی بتائے گا کہ یہ جو مصیبت نازل ہوئی یہ اللہ کا عذاب ہے، اس امت پر اب عذاب الہی نازل نہیں ہوگا۔ یہ پچھلی امم پہ ہوتا رہا کہ اجتماعی طور پہ پوری پوری قومیں، پوری بستیاں، پورے شہر ہلاک کر دیے گئے، لہذا وہ عذاب الہی کی صورت تھی۔ نبی بتاتے تھے کہ یہ عذاب الہی نازل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اس مقام پر، اس معذب زمین پر رہائش اختیار کرنا ممنوع ہوتا تھا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی ایسی بستی کے پاس سے گزرتے تھے تو آپ فرماتے تھے اپنے سواریوں کو تیز کر لو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لعنت نازل ہونے کا مقام ہے، اس مقام سے جلدی نکل جاؤ۔ لہذا آج کل اگر بالفرض کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، تو اسے ہم عذاب الہی قرار نہیں دے سکتے، یہ غلط ہوگا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے آزمائش کہہ سکتے ہیں کہ بندوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے زلزلہ پیدا فرما دیا، یا کسی کو سیلاب کی آفت میں مبتلا فرما دیا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، کوئی عذاب الہی کی صورت نہیں۔ لہذا اس ایسے مقامات پر رہائش اختیار کرنا منع بھی نہیں ہوگا، اور پچھلی قوموں میں جہاں عذابات نازل ہوئے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش اختیار کرنے سے منع فرمایا، اسی طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ لہذا اب بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کی جگہ ان کو ہلاک کر دیں گے، ان کی جگہ تمہیں ہم مسکن عطا فرمائیں گے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ انہیں کی بستی میں تمہیں پیدا کر دیں گے، ان کی بستی میں تمہیں رہائش اختیار کرنے کا حکم دیں گے، بلکہ مراد یہ کہ ان سب کو فنا کر دیا جائے گا، اور جو نعمتیں، جو آسائشیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ تمہیں عطا فرما دی جائیں گے۔ اسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ظلم اختیار کرے گا، خصوصاً کفر کا ظلم جس کا یہاں پہ تذکرہ چل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک وقت ضرور اس کو ہلاک کرے گا، اور اپنے ان بندوں کو وہاں پر جگہ عطا فرمائے گا جو اس کا ذکر فرمائیں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ ذالک لمن خاف مقامی، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور، میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، وخاف وعید، اور میرے عذاب کے جو وعدے ہیں ان سے خوف محسوس کرے۔ یہ بڑی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی، ویسے تمام باتیں اللہ کی پیاری ہیں۔ اس میں نفیس پہلو یہ ہے کہ جو ظالم قوم ہوگی، جو اللہ کی نافرمانی کرے گی، اس کے نبیوں کا کہنا نہیں مانے گی، اس کے نبی کے مقابلے میں سرکشی کرے گی، ان کی بے ادبی، ان کی تحقیر اور توہین کی مرتکب ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے گا، اور ان کی جگہ پھر دوسروں کو لائے گا۔ وہ دوسرے کون ہوں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے، مقرب ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ ان کفار کو ہلاک کر کے زمین کی نعمت عطا فرمائے گا۔ ان کے بارے میں دو باتیں اللہ نے بیان فرمائی، ایک یہ کہ جو میری بارگاہ میں برود قیامت کھڑے ہونے سے ڈریں، خوف محسوس کریں، یعنی انہیں آخرت کے محاسبے کا خوف ہو، دوسرا میرے عذابات کا خوف رکھیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفات ہوئیں، کیونکہ انہی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ظالم قوموں کی نعمتوں کو ایک اچھی قوم کو عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ دو وصف ہماری ذات میں موجود ہیں، کیا ہمارے دل میں یہ دو قسم کے خوف ہیں، ایک دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جانے کا خوف، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک نعمت کے حساب دینے کا خوف۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث میں اس کی اطلاع دی اور خود قرآن میں بھی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، تو آنکھ بھی ایک نعمت ہے، زبان، کان، سانس کا آرام سے اندر باہر ہونا، قلب، ہمارا دماغ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، جسم، صحت، مسلمان ہونا، نبی کی امت میں پیدا ہو جانا، آزاد ملک حاصل کرنا، نوکری، پیسہ، دولت، بیوی، بچے، ایک اچھا گھر، کار، بنگلہ، یہ تمام چیزیں مجھے نعمتیں ہیں، اور ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سوال فرمائے گا۔ سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہوگا کہ تم نے ان نعمتوں کو کس کام میں خرچ کیا۔ سب سے پہلے نعمتیں جو مطلب ایک تو ہیں ہماری جسمانی نعمتیں، وہ تو اللہ نے عطا فرما دی۔ بعض نعمتیں ہم اپنے کسب سے، اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں، اس میں ہماری کوشش کا دخل ہوتا ہے، پیسہ کمانا، پھر اسے مکان بنانا اور دیگر چیزیں خرید لینا، ان کے بارے میں سوال ہوگا یہ کہاں سے آئیں، کس طرح تم نے کس ذرائع سے لی، پھر کس طرح ان کو استعمال کیا، حلال میں یا حرام میں، اس میں جو لوگوں کے حقوق وابستہ تھے وہ ادا کیے یا نہیں کیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو وصف پسند ہے کہ ایک آدمی دنیا میں اس اخروی حساب کے بارے میں غور و تفکر کرتا رہے۔ آج ہم دنیاوی مستقبل کی فکر ضرور کرتے ہیں، اور یہ برا بھی نہیں ہے، یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے کہ میں فلاں کو کیا کہوں گا، دنیا والے کیا کہیں گے، ان کو ہم کیسے جواب دیں گے، 10 سال بعد کیا ہوگا، 20 سال بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے مستقبل کی فکر۔ اچھی بات ہے اگر ہم جائز طریقوں سے مستقبل کی فکر کرنے کے لیے اچھی کوشش اختیار کریں تو ممنوع بھی نہیں، لیکن ہماری سوچ کا دائرہ دنیاوی کنارے تک محدود کیوں رہتا ہے؟ اپنی زندگی کے 40, 50, 60 سال تک ہماری سوچ پہنچ کر پھر واپس کیوں آ جاتی ہے؟ اس سے آگے جانا چاہیے، قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، منکر نکیر کے بعد میں کیا کروں گا، میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گا تو وہاں حساب و کتاب کس طرح ہوگا، کیا میں اس میں کامیاب ہوں گا یا ناکام ہو جاؤں گا، کامیاب ہوں گا تو مجھے کیا ملے گا، ناکام ہو جاؤں گا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ ان چیزوں پر غور و تفکر انسان کو نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے اور توبہ میں جلدی کرواتا ہے۔ ان تمام امور میں ہماری سستی کیوں ہے؟ ہم توبہ میں ٹال مٹول کیوں کرتے ہیں؟ ہم نیک اعمال کے ارتکاب میں سستی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ ہم گناہ کرنے میں دلیر کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہر نئی قسم کے لذت کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہوشیار کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اخروی حساب کو فراموش کر رکھا ہے، اس کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، تو وہ خوف ہی پیدا نہیں ہوتا جو انسان کے اندر ایک عمل کی قوت کو بیدار کر دیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ انعامات ان لوگوں کو ملیں گے، ہم زمین کی سلطنتیں انہیں عطا فرما دیں گے جو ہمارے حضور کھڑے ہونے سے ڈریں گے اور میرے جو عذاب کے وعدے ہیں ان کا خوف اپنے قلب میں محسوس کریں۔ واستفتحوا، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا۔ اب یہ پھر کفار کی طرف معاملہ ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے اب اپنا عذاب لے کر آئیں، فیصلہ کروا دیں وغیرہ وغیرہ۔ وخاب کل جبار عنید، اور ہر سرکش ہٹ دھرم نامراد ہوا، ناکام ہو گیا۔ جبار مانے سرکش، عنید ہٹ دھرم نافرمانی کرنے والا، خوابہ یہ تمام کے تمام برباد ہو گئے۔ من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے جہنم ہے۔ ہر جو سرکش ہے، ہر دھرم ہے، جس نے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے، کفر کو اختیار کیا ہے، اس کے پیچھے جہنم ہے۔ اس کے پیچھے جہنم کا مطلب کہ جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا قبر کے اندر، جہنم کے عذابات اس کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور مرنے کے بعد یعنی اٹھنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت اٹھے گا تو پھر حقیقتاً جہنم میں داخلہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کافر و منافق کا انتقال ہوتا ہے اور لوگ اسے قبر میں دفنا کے چلے جاتے ہیں تو منکر نکیر آ کے سوالات کرتے ہیں، وہ تمام سوالات کے جوابات میں ناکام ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں تو اوپر دیکھ، وہ دیکھتا ہے تو اسے جنت نظر آتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اگر تو ہمارے سوالات کے صحیح جوابات دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ اس کے بعد وہ کھڑکی بند کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کافر و منافق کو ایسی حسرت، ایسا پچھتاوا ہوگا کہ اس سے بڑھ کر کوئی حسرت و پچھتاوا نہیں، اور اس کے بعد اس کے قدموں کی طرف ایک کھڑکی کھولی جائے گی جو جہنم کی طرف ہوگی، وہاں سے جہنم کی آگ اور لپٹیں، لو آئے گی اور شدید قسم کا عذاب ہوگا، اور اتنی سخت وہ لو ہوگی، اتنی سخت عذاب ہے وہاں کا کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق جہنمی کی کھال ایک منٹ میں 6000 بار جلے گی، 6000 بار دوبارہ آئے گی۔ اتنی سخت وہاں کی گرمی ہے. تو یہ جو مردہ قبر کے اندر ہے, بظاہر قبریں اوپر سے ٹھنڈی نظر آتی ہیں لیکن اندر سے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہیں. تو کافر کو پھر فوراً عذاب جہنم حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاں, دخول جہنم یہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد ہوگا. اب آگے جہنم کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ مِن وَرَائِهِ جہنم, اس کے پیچھے جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيد, اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. پیپ کا پانی کا مطلب یہ ہے کہ جو اندر جہنم میں ہوں گے ان کے جسم پہ زخم پڑ جائیں گے, بڑے بڑے عذابات ہوں گے مکمل, جیسے آگ سے جل جاتے ہیں, جھلس جاتا ہے اس میں, پھر پیپ اور خون رسے گا, اس میں پیپ پڑ جائے گی, پھر وہ پیپ بہے گی, خون بہے گا تو نالیاں سی بن جائیں گی, دریا نہریں بن جائیں گی. اب جب ایک جہنمی کو پیاس لگے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کو پی, وہ اتنا شدید پیاسا ہوگا کہ پھر اس کو پینے پر مجبور ہوگا. اور پینے کی کیفیت اللہ نے آگے بیان فرمائی, یتجرعہ, اور وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا. اس لیے کہ ایک تو کراہت, نفرت شدید قسم کی, آدمی کے اپنے خون نکلے یا پیپ نکلے تو آدمی روح سے صاف کرتا ہے, کراہت پیدا ہوتی ہے, طبیعت اس کو ناپسند کرتی ہے, اور اگر ہاتھ پہ لگ بھی جائے تو فوراً ہم جا کر دھوتے ہیں, یعنی نفرت پیدا ہوتی ہے, حالانکہ اپنے جسم سے ایک مادہ باہر آیا ہوتا ہے, اور وہاں پر دوسرے کے جسم کا وہ گندا مادہ, اور پھر اس کو خالی ہاتھ پہ نہیں لگانا, پیر پہ نہیں لگانا, بلکہ اس کو پینا, یہ انتہائی شدید ناپسندیدگی والا عمل ہوگا, لیکن پیاس اس کو مجبور کر دے گی. اور دوسرا وہ شدید گرم بھی ہوگا, اتنا شدید گرم ہوگا کہ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی کو پیاس لگے گی تو اسے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا ایک لوہے کی بالٹی میں. وہ اس کو جب قریب کرے گا تو اتنا وہ کھول رہا ہوگا کہ جیسی قریب کرے گا اس کا جو چہرے کی کھال ہے وہ جل کر جھلس کر نیچے گر جائے گی, لیکن پھر بھی شدید پیاس ہوگی, اس کو پیے گا, اور جیسے ہی پیے منہ کے اور قریب لائے گا, پیے گا, منہ پہ آئے گا تو نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک چلا جائے گا, اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا, اور پھر اس کو پیے گا تو جسم کے اندر جتنی آتے ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کٹ جائیں گی اور وہ پیچھے کے راستے باہر نکل جائیں گے. اسی طرح یہ پیپ اور یہ خون جو ہوگا گرم, یہ بھی یہی کام کرے گا, اور اس کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ, اور قریب نہیں ہے, یعنی اس کو امید نہیں ہوگی کہ وہ اسے گلے سے نیچے اتار سکتا ہے, اس لیے کہ تو دیکھتے کراہت, پھر دوسرا اتنا گرم, اس کو امید نہیں ہوگی کہ وہ اس کو نیچے اتار سکے گا, کیونکہ یہاں جا کے گلے میں اٹک جائے گا, اور ایک عجیب کیفیت, عجیب پریشانی, عجیب اذیت ہوگی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, اور ہر جگہ سے, ہر طرف سے اسے ایسا محسوس ہوگا کہ موت اس کی طرف آ رہی ہے. موت اس کی طرف آ رہی ہے, یعنی عذاب, آگ ہے, پھر اس کو گرزوں سے مارا جانا, پھر بڑے بڑے سانپ اور بچھو, اور یہ گندا کھانا پینا, اس کو ہر لمحہ ایسا محسوس ہوگا بس اب میں مروں گا, اب میں مر جاؤں گا, اب میں مر جاؤں گا. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا وما ہوا بمیت, لیکن وہ مرے گا نہیں, اسے وہاں موت نہیں آئے گی. اس سے معلوم ہوا کہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ جب کوئی جہنم میں چلا گیا تو اس کے بعد موت نہیں ہے, وہ کبھی بھی نہیں مرے گا. لہذا اگر کوئی جہنمی کے مرنے کا عقیدہ رکھے کہ نہیں میں تو یہ مانتا ہوں کہ وہ عذاب ہوگا تو مر جائے گا, تو وہ نص قرآنی کا منکر ہوگا اور اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا. لہذا وہ ہر طرف سے سمجھے گا شاید اب تو موت آئی, اتنے عذاب میں مبتلا ہوا, لیکن اس کو موت نہیں آئے گی. آپ خود اندازہ کریں کہ کتنا شدید عذاب ہوگا. ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اگر ہم اس عذاب کے تصور کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو حقیقتاً پھر ہماری زبان سے کلمات شکر نکلیں گے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے, بڑا فضل ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا, اگر تو چاہتا تو ہمیں کسی کافر کے گھر میں پیدا فرما دیتا, کفر میں آنکھ کھلتی ہم بھی کافر ہو جاتے, ہو سکتا ہے کفر میں اتنے سخت ہوتے, اسلام دشمنی میں اتنے سخت ہوتے کہ کبھی بھی پھر ہمیں ہدایت حاصل نہ ہوتی تو ہمارا انجام بھی پھر یہی ہوتا, لیکن تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے, تیری عنایت ہے کہ بغیر ہمارے طلب کیے, بغیر ہمارے مانگے, بغیر ہماری دعاؤں کے, بغیر ہمارے گڑ گڑائے تو نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا, اور اس پر کرم بالائے کرم یہ کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں اس قسم کے ہر قسم کے عذاب سے بے خوف فرما دیا. تو یہ کلمات شکر انسان کے زبان سے اس وقت نکلیں گے, ان نعمتوں کا احساس اسی وقت ہوگا جب اس قسم کی آیات کو سننے کے بعد ہم اپنی فکر, اپنے محاسبے اور اپنے سوچ کا دائرہ وسیع کریں گے. آگے ارشاد فرمایا کہ مِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ, اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا. یعنی یہ عذاب اس کو ایسا لگے گا کہ بس اب تو میں مر گیا، اتنی شدید تکلیف ہوگی، لیکن اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا، یعنی عذابات کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ جہنمیوں کو ایک طرح کا عذاب نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہ کسی کو آگ میں جلایا جائے، کسی کو ہتھوڑے ہی مارے جائیں، کسی کو خون اور پی پلایا جائے، کسی پہ سانپ اور بچھو ہی مسلط کیے جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کے عذابات میں ان کو مبتلا کرے گا تاکہ ہر طرح سے انہیں اذیت اور عذاب تکلیفیں پہنچتی رہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی مضمون کو بیان فرمایا جس کے اوپر ہم پہلے بھی کئی مرتبہ کلام کر چکے ہیں اور کئی آیات سے وہ مضمون ثابت ہے۔ وہ مضمون یہ ہے کہ جو کفار دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے نیک اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تو عطا فرما دیتا ہے لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اخروی معاملے کے اعتبار سے ان کے تمام نیک اعمال ضائع ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اعمالہم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف، جیسے ایک راکھ ہو کہ شدید آندھی کے دن میں تیز ہوا کا اس پر جھونکا آئے، جیسے راکھ پڑی ہو اور آندھی کے دن میں تیز ہوا کا جھونکا آئے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام اڑا کے لے جاتا ہے۔ تو آگے شاید فرمایا کہ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، تو جو کچھ انہوں نے کمایا تھا ان میں سے کسی شے پر پھر وہ قادر نہ رہے، گویا کہ جیسے ایک کھیتی کاٹ کر رکھی ہو پھر آسمان سے بجلی نازل ہو تو اس کو جلا دے، تو پھر وہ جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی شے پر وہ قادر نہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ یہ نیک اعمال کر رہے ہیں، اگرچہ ان کو نیک عمل سمجھ رہے ہیں، لیکن اخروی معاملات کے اعتبار سے ان کا کوئی بدلہ ان کو نہیں ملے گا، وہ بالکل ایسا ہے جیسے نیک عمل کیا اور پھر اللہ نے اس کو ضائع فرما دیا۔ ذالک ہوا ضلال البعید، اور یہ ہی دور کی گمراہی ہے، یعنی بہت بڑی گمراہی ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم کافر ہونے کے باوجود جو نیک عمل کر رہے ہیں اس کا بھی ہمیں آخرت میں یا آئندہ کسی زمانے میں بہترین بدلہ مل جائے گا۔ جیسے بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ جنم لیں گے، دوسرے مطلب زندگی ہمیں ملے گی، اور جو ہم اچھے عمل کر رہے ہیں وہ اچھے عمل کریں گے تو دوسرے جنم میں اچھی شکل میں ہم پیدا ہوں گے اور اچھے انعامات ملیں گے، اگر ہم برے عمل کریں گے تو اگلے جنم میں یا اگلے دور میں ہمیں بری شکل میں پیدا کیا جائے گا۔ یہ تمام صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فرمایا کھلی گمراہی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم اور کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔